महाभारत वन पर्व एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। पांडवों की उत्तराखंड यात्रा और लोमस जी द्वारा उसकी दुर्गमता का कथन। लोमस उवाच उशीरबीजं मैनाकं गिरिं श्वेतं च भारत समतीतोषि कौन्तेय कालशैलं च पार्थिव। लोमस जी कहते हैं, भरत नंदन युधिष्ठिर, अब तुम उसीर बीज, मैनाक, श्वेत और कालशैल नामक पहाड़ों को लांघकर आगे बढ़ाए। ऐसा गंगा सप्तविधा राजते भरतर्षभ स्थानम ब्रज सम्पुण्यम यत्राग्निर्नृत्यमिध्यते। भरतश्रेष्ठ, वह देखो, गंगा जी सात धाराओं से सुशोभित हो रही है। यह रजोगुण रहित पुण्य तीर्थ है जहाँ सदा अग्निदेव प्रज्वलित रहते हैं। एतद्वै मानुषेणाद्य न शक्यं द्रष्टुमद्भुतं समाधिं कुरुता व्यग्रा तीर्थान्येतान् दक्षत। यह अद्भुत तीर्थ कोई मनुष्य नहीं देख सकता, अतः तुम सब लोग एकाग्रचित्त हो जाओ, व्यग्रता शून्य हृदय से तुम इन सब तीर्थों का दर्शन कर सकोगे। एतद्रक्षसि देवानाम अकृणम चरणांकितम अतिक्रांतोषि कौन्तेय कालशैलम च पर्वतम। श्वेतं गिरिं प्रवेक्षामो मंदरं चैव पर्वतम यत्र माळीवरो यक्ष कुबेरश्चैव यक्षराट। यह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है जो उनके चरण चिन्हों से अंकित है। एकाग्रचित्त होने पर तुम्हें इसका भी दर्शन होगा। कुंती कुमार, अब तुम कालशैल पर्वत को लांघकर आगे बढ़ आए। इसके बाद हम श्वेतगिरि अर्थात कैलाश तथा मंदराचल पर्वत में प्रवेश करेंगे जहाँ मणिवर यक्ष और यक्षराज कुबेर निवास करते हैं। अष्टाशीत सहस्राणी गंधर्वा शीघ्रगामिनः तथा किं पुरुषा राजन् यक्षाश्चैव चतुर्गुणाः। अनेक रूप संस्थानान् नाना प्रहणाश्च ते यक्षेन्द्रं मनुजश्रेष्ठ मणिभद्र मुपासते। राजन, वहाँ तीव्र गति से चलने वाले 88,000 गंधर्व और उनसे चौगुने किन्नर तथा यक्ष रहते हैं। उनके रूप एवं आकृति अनेक प्रकार की है। वे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं और यक्षराज माणिभद्र की उपासना में संलग्न रहते हैं। तेषा मृद्धे रतेवात गतौ वायु समास्यते स्थानात् प्रत्यावयेर्युर्ये देवराजम् अपि ध्रुवम्। यहाँ उनकी समृद्धि अतिशय बढ़ी हुई है। तीव्र गति में वे वायु के समान हैं। वे चाहे तो देवराज इंद्र को भी निश्चय ही अपने स्थान से हटा सकते हैं। तयस्तात बलभिर्गुप्ता या तो धानैश्च रक्षिता दुर्गमा पर्वता पार्थ समाधिं परमं कुरु। तात युधिष्ठिर, उन बलवान यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित रहने के कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम हैं, अतः तुम विशेष रूप से एकाग्रचित्त हो जाओ। कुबेर सचिवाश्चान्ये रौद्रा मैत्राश्च राक्षसा तै समे श्याम कौन्तेय संयतो विक्रमेण च। कुबेर के सचिवगण तथा अन्य रौद्र और मैत्र नामक राक्षसों का हमें सामना करना पड़ेगा, अतः तुम पराक्रम के लिए तैयार रहो। कैलास पर्वतो राजन् षड्योजन समुत्थितः यत्र देवा समायान्ति विशाला यत्र भारत। राजन, उधर 6 योजन ऊंचा कैलाश पर्वत दिखाई देता है जहाँ देवता आया करते हैं। भारत उसी के निकट विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम तीर्थ है। असंख्येयास्तु कौन्तेय यक्षराक्षस किन्नराः नागासुपर्णा गंधर्वा कुबेर सदनं प्रति। कुंती नंदन, कुबेर के भवन में अनेक यक्ष राक्षस किन्नर नाग सुपर्ण तथा गंधर्व निवास करते हैं। तान विहाग स्व पार्थाद्य तपसा च दमेन च रक्षमाणो मया राजन भीमसेन बलेन च। महाराज कुंती नंदन, तुम भीमसेन के बल और मेरी तपस्या से सुरक्षित हो। तप एवं इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए आज उन तीर्थों में स्नान करो। स्वस्तिते वरुणो राजा यमश्च समृतिंजयः गंगा च यमुना चैव पर्वतश्च दधातुते। राजा वरुण, युद्ध विजयी यमराज, गंगा यमुना तथा यह पर्वत तुम्हें कल्याण प्रदान करे। मरुतश्च सहस्रिभ्यां सरितश्च सरांसि च स्वस्ति देवासुरेभ्यश्च वसुभ्यश्च महादुते। महादुते, मरुद्गण, अश्विनी कुमार, सरिताएं और सरोवर भी तुम्हारा मंगल करे। देवताओं, असुरों तथा वसुओं से भी तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो। इंद्रस्य जाम्बू नद पर्वताद्वै शृणोमि घोषं तव देवी गंगे गोपायैनं तं सुभगे गिरिभ्य सर्वा जमीढां पचितं नरेन्द्रम्। देवी गंगे, मैं इंद्र के सुवर्ण में मेरु पर्वत से तुम्हारा कल कल नाच सुन रहा हूँ। सौभाग्यशालिनी, ये राजा युधिष्ठिर अजमेरवंशी क्षत्रियों के लिए आदरणीय है, तुम पर्वतों से इनकी रक्षा कराओ। ददस्व शर्म प्रविवेक्षतोस्य शैलानिमाच्छैलसुते नृपस्य उक्त्वा तथा सागरगाम स विप्रो यतो भवस्वेति ससास पार्थम्। सैद पुत्री, ये इन पर्वतमालाओं में प्रवेश करना चाहते हैं, तुम इन्हें कल्याण प्रदान करो। समुद्रगामिनी गंगा नदी से ऐसा कहकर विप्रवर लोमस ने कुंती कुमार युधिष्ठिर को यह आदेश दिया कि अब तुम एकाग्र चित्त हो जाओ। युधिष्ठिर वाच अपूर्वोऽयं संभ्रमो लोमसस्य कृष्णाम च सर्वे रक्षतमा प्रमादम देशोहयम दुर्गतमो बतोष्य तस्मात् परम सोच मिहाचरध्वम। युधिष्ठिर बोले, बंधुओं, आज महर्षि लोमस को बड़ी घबराहट हो रही है, यह एक अभूतपूर्व घटना है, अतः तुम सब लोग सावधान होकर द्रौपदी की रक्षा करो, प्रमाद न करना। लोमस जी का मत है कि यह प्रदेश अत्यंत दुर्गम है, अतः यहाँ अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहो। वै सम्पायन वाच ततो अब्रवीत भीम मुदार वीर्यम कृष्णाम यत्त पाल भीमसेन सुन्यर्जुने सन्निहिते चतात त्वामेव कृष्णा भजते भयेषु। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर महाबली भीम से इस प्रकार बोले, भैया भीमसेन, तुम सावधान रहकर द्रौपदी की रक्षा करो। तात, किसी निर्जन प्रदेश में, जबकि अर्जुन हमारे समीप नहीं है, भय का अवसर उपस्थित होने पर द्रौपदी तुम्हारा ही आश्रय लेती है। ततो महात्मा संयमौ समेत्य मूर्धन्युपाघ्राय विमृज्य गात्रे वाचतो बाष्पकलम स राजा मा भेष्ट मा गच्छत मप्रमे प्रमत्तौ। तत्पश्चात महात्मा राजा युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव के पास जाकर उनका मस्तक सूंघा और शरीर पर हाथ फेरा, फिर नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहा, भैया, तुम दोनों भय न करो और सावधान होकर आगे बढ़ो। इति श्री महाभारत वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस तीर्थयात्रायाम कैलासादि गिरि प्रवेश एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में पांडवों का कैलाश आदि पर्वत मालाओं में प्रवेश विषयक 139वां अध्याय पूरा हुआ।